Program trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła szósta. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Po rekordowej liczbie nowych zakażeń koronawirusem dziś poznamy nowe obostrzenia pandemiczne. Komendant główny policji, pierwszym zaszczepionym funkcjonariuszem w Polsce. Odznaczenia dla Polaków zasłużonych w ratowaniu Żydów podczas II wojny światowej. To już pewne. Czeka nas zaostrzenie obostrzeń w związku z trzecią falą pandemii. Wczoraj odnotowano rekordową liczbę nowych zakażeń koronawirusem, prawie 30 tysięcy. Nowe ograniczenia epidemiczne ma przedstawić dziś premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreśla, że najtrudniejszy czas jest przed nami. Mariusz Pieśniewski. Nowe obostrzenia mają obejmować okres tygodnia przed i tygodnia po świętach Wielkiej Nocy. Cel jest jeden, zmniejszenie liczby zachorowań, mówił wczoraj premier Mateusz Morawiecki. Po to, żeby z jednej strony wypłaszczyć, ale też przydusić tą trzecią falę, żeby rzeczywiście przynajmniej część łóżek szpitalnych najlepiej pozostała pusta. Szef rządu zapowiedział jednak, że przedstawi nową tarczę antykryzysową. Dla tych, którzy są najbardziej dotknięci. Są branże, które od października praktycznie w niewielkim stopniu lub prawie wcale nie mogą funkcjonować. Wieczorem politycy Prawa i Sprawiedliwości tłumaczyli, że decyzje poprzedzone są konsultacjami. Pan premier dyskutuje, debatuje, rozmawia, analizuje. Mówił senator Stanisław Karczewski. Decyzja musi być niezwykle wyważona. Jednak szczegóły mają być podane dopiero na porannej konferencji premiera. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Według ostatnich danych w całym kraju zajętych jest ponad 26,5 tysiąca łóżek covidowych. Ponad 400 pacjentów leczonych jest w największym szpitalu w Polsce, uniwersyteckim w Krakowie. 50 chorych przebywa na oddziałach intensywnej terapii. Jeszcze więcej wymaga dostępu do tlenoterapii, mówi dyrektor szpitala Marcin Jędrychowski. Przenosimy pacjentów, tak żeby rozdzielić tych pacjentów równomiernie po całym budynku, bo instalacja jest na granicy wytrzymałości i oczywiście, że to nie jest tak, że z tą instalacją się to stanie. No po prostu efekt będzie taki, że może w którymś momencie dopływać do pacjentów i do urządzeń, które wspomagają pacjentów, mniej tlenu, a wtedy poziom skuteczności tlenoterapii będzie mniejszy, a tego byśmy bardzo nie chcieli. Do tej pory wykonano prawie 5 200 000 szczepień przeciwko COVID-19, 1 808 000 dostało dwie dawki. Rozpoczęły się szczepienia służb mundurowych. Paulina Kurek. Chodzi o funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz Służby Więziennej. W szpitalu tymczasowym szczepionkę podano pierwszym funkcjonariuszom tych właśnie służb. A wiceminister Błażej Poboże mówił, że szczepienia rozpoczynają się wcześniej niż planowano. Tydzień przed terminem z użyciem bezpiecznej i dobrej szczepionki, jaką jest szczepionka firmy AstraZeneca. Komendant główny Policji Jarosław Szymczyk mówił, że chęć zaszczepienia się zadeklarowało blisko 60 tysięcy policjantów. Ja nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że to jest jedyna droga powrotu do normalności, czyli proces szczepień. Jarosław Szymczyk apelował również o przestrzeganie obostrzeń epidemicznych i zapowiedział, że policja będzie, jak określił, intensywnie reagować na ich łamanie. Paulina Kurek, Polskie Radio. Gottfrieda Barbara Marat, Edward Dygdoni i pośmiertnie matka Matylda Getter to Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej, odznaczeni przez prezydenta. Ceremonia była elementem obchodów Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas okupacji niemieckiej. Przypada on w rocznicę zamordowania w 1944 roku przez Niemców rodziny Ulmów z Markowej i ukrywanych przez nich żydowskich współobywateli. Karol Darmoros. Ojciec odznaczonej Gottfriedy Barbary Marat pomagał Żydom już jako polski dyplomata w Pradze. Po wybuchu wojny w swym warszawskim domu rodzina Sierańskich ukrywała zagrożonych zagładą. A ja jako 10-letnia dziewczynka nie mogłam ani koleżanki do domu przyprowadzić, bo w koło drżałam, wiedziałam, że w piwnicy siedzi rodzina żydowska przechowywana przez mojego tatę i mamę. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że działania pomocowe wiązały się w okupowanej Polsce z narażeniem życia całych rodzin. Myśmy byli jednym z tych nielicznych narodów, który był zagrożony śmiercią za pomoc niesioną Żydom. Nie groziło więzienie, nie obóz koncentracyjny, śmierć. Andrzej Duda powiedział również, że będzie zwalczał wszelkie symbole nazizmu i przejawy antysemityzmu, które nazwał deptaniem grobu rodziny Ulmów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Na portalu polskieradio24.pl znajdą Państwo specjalny serwis, w którym przybliżamy historię ocalonych i osób, które ratowały Żydów przed zagładą. Jeszcze na tym posiedzeniu Senat będzie głosował nad przepisami regulującymi korzystanie w miastach z hulajnóg elektrycznych. Senatorowie pochylili się nad ustawą, którą przyjął Sejm. Zakłada ona ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę. Wskazuje też, gdzie można jeździć na hulajnogach. ścieżka rowerowa. Jeżeli takowej nie ma, no to jezdnie, ale pod warunkiem prędkości maksymalnej na tym odcinku jezdni 30 km na godzinę. A jeżeli nie ma ścieżki rowerowej, jeżeli prędkość jest wyższa, to wtedy chodnik, ale pod warunkiem jazdy z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, ustępowania pierwszeństwa pieszemu, zachowania szczególnej ostrożności, nie utrudniania ruchu pieszego. Mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Ustawa przewiduje też kary za złe parkowanie hulajnóg i za kierowanie nimi pod wpływem alkoholu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ciepło dzisiaj. Wiosna idzie. 14 stopni w Szczecinie, w Gorzowie, we Wrocławiu i słonecznie. W Poznaniu podobnie, w Bydgoszczy, w Opolu także po 14 stopni i słońce. 12 stopni w Trójmieście, tutaj może spaść deszcz. 10 w Olsztynie, w Warszawie, w Łodzi, w Kielcach, Katowicach, w Krakowie i w Białymstoku, w Lublinie i w Rzeszowie z kolei po 8 stopni. Jakość powietrza dobra. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Odjazd! Tylko do połowy kwietnia. Netflix w Wektrze w prezencie nawet na cały rok. Załóż konto Netflix lub doładuj aktualne. Sprawdź szczegóły i warunki promocji w najbliższym salonie Wektry na wektra.pl lub zadzwoń 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Siedem minut po godzinie szóstej. Łukasz Ciechański, dzień dobry, witam na antenie radiowej Trójki. Plaż, Stone Temple Pilots, na dowidzenia. Na dowidzenia? Na dzień dobry, dzień dobry. Yeah. Trójka. Program trzeci. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych. Alarm Doliny Krzemowej. Trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Kwadrans po szóstej. Kilka westchnień to Kara Sirogucki. Na początek naszej przygody antenowej dzisiaj pomyślałem, że zajrzę do kartki w kalendarza, z kalendarza i okazuje się, że dzisiaj mija 25, co ja opowiadam, nie 25, tylko 16 lat, odkąd Adam Małysz po raz czwarty zdobył kryształową kulę Pucharu Świata. To było w 2007 roku i to było dokładnie 25 marca. Oprócz tego mamy Międzynarodowy Dzień Gofra dzisiaj, także już podpowiadam co na śniadanie, że gofer to jest słuszna koncepcja. I jeszcze widzę wspaniałe motto dnia, nie można wszystkim pomóc, powiada małoduszny i nie pomaga nikomu. Zatem pomóżmy dzisiaj komuś, na przykład przygarnijmy małego kotka ze schroniska i wtedy świat będzie lepszy. To kartka z kalendarza na teraz. Za moment sprawdzimy, co się może dzisiaj wydarzyć, bo parę rzeczy ważnych dzisiaj nastąpi. O nich za moment. Przygotujemy się na ich nadejście. Teraz strachy na lachy. Twoje oczy lubią mnie. Program trzeci Polskiego Radia z Państwem od samego rana. Twój niewyraźny głos muska się po pięcio i śmiejesz mi się w nos. Chcę chcesz mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ty nie naciągasz strun, ty nie walisz bęben. Każda jednoznaczność według ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret, wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać? Wiśnie, piołun i kary. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ciszasz głos, lekko podprawiasz krzywkę, a co ukryłeś tam? Tam mam zaszytą szywkę, tam schowaną mam pamiątkę po innej dziewczynie. Gram w to jeszcze raz, zagram z tobą i zginę. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. 19 minut po godzinie 6. Sprawdźmy zatem, czy to się dzisiaj wydarzy? Uwaga, dzisiaj mają zostać przedstawione nowe obostrzenia, wszystko w związku z rosnącą liczbą zakażeń. Zapytaliśmy zatem przechodniów, jakie ograniczenia ich zdaniem powinny zostać wprowadzone. Można wprowadzić zakaz jedzenia chleba, żeby ograniczyć się tylko do bułek na przykład. Wprowadzenie godziny policyjnej między 6 a 24. W końcu niepotrzebny jest ogólnodniowy, no bo wszyscy w nocy śpimy, prawda? Zakaz karmienia ptaków. Zakaz wychodzenia psom na dwór na spacer. Załatwiamy się w kuwecie jak koty. Czy to się dzisiaj wydarzy, czy właśnie takie będą nowe obostrzenia? Tego dowiemy się podczas porannej konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego. Dzisiaj o 20.45 polska reprezentacja w piłce nożnej zagra mecz z Węgrami. W rankingu FIFA Polska zajmuje wyższe miejsce, ale obawy są, bowiem będzie to pierwszy mecz pod wodzą naszego nowego selekcjonera. Jakie mamy szanse na zwycięstwo? To zapytaliśmy dziennikarza sportowego z TVP Sport Jakuba Pobożniaka. Polska może wygrać, może zremisować, a równie dobrze może i przegrać. Czy to się dzisiaj wydarzy? Czy wygramy albo przegramy? Dzisiaj również możemy się dowiedzieć, kto zamiast Artura Orzecha skomentuje konkurs piosenki Eurowizja. Dotychczasowy komentator konkursu, czyli pan Orzech, został zwolniony z TVP. Pomysł racjonalizatorski Trójki jest taki, żeby zamiast kogoś zatrudniać, żeby go potem znowu zwolnić, lepiej wykorzystać syntezator mowy. I oto próbka komentarza w wykonaniu syntezatora. I czas na 16. piosenkę tegorocznego festiwalu Emanuela Marone, dwukrotna uczestniczka festiwalu piosenki włoskiej w Sanremo. Właśnie oto Lania Cita Włochy. Wśród zalet tego rozwiązania wymienia się m.in. nienaganną dykcję, modny tembr głosu oraz nieomylność. Czy poznamy nowego komentatora Eurowizji? Czy to się dzisiaj wydarzy? Pora na Trójkę. Greta Van Fleet, 21 minut po godzinie 6. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie 6:00, pora na trójkę. Przypomnę tylko, że można śmiało kontaktować się z nami pod adresem poranatrójkę@polskieradio.pl. Nasz numer telefonu, czyli 2 2 7 3, też cały czas do Państwa dyspozycji. Electric Six, Danger High Voltage teraz. Za chwilę prognoza pogody, tak żeby Państwo wiedzieli, czego się spodziewać dzisiaj po wyjściu na zewnątrz. Podpowiadam, nie jest źle.

A chodzi o tego, kto jest winien smogu. Gdyby miasta zlikwidowały więcej kopciuchów i ograniczyły emisję zanieczyszczeń z samochodów, oddychalibyśmy dużo czystszym powietrzem, ale tego nie robią, jak tutaj czytamy. No rzeczywiście, dzisiejsza prognoza pogody twierdzi, że będzie powietrze dzisiaj dobre, a jest coraz cieplej, co oznacza, że przestaliśmy grzać. No i nagle jakimś cudem powietrze nadaje się do oddychania, więc nie wiem, czy rzeczywiście aż samochody aż taki duży wpływ tu mają. Jak tutaj czytam w dziale ekonomii, jakość powietrza z roku na rok się poprawia, poziom zanieczyszczeń spada, a smog dokucza coraz mniej. Politycy i samorządowcy to powtarzają, że w Polsce jest coraz lepiej i takie też argumenty przedstawiali Komisji Europejskiej, gdy w 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu orzekł, że łamiemy prawo unijne, dopuszczając do nadmiernych przekroczeń stężenia pyłu PM10 w powietrzu. Tak będą przekonywać i teraz, po tym jak w lutym Komisja zagroziła pozwem za samochodowy smog. Jak będzie i szczegóły tego w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Dalej, wiatraki na morzu ujęte w ramach prawnych. Czytam tutaj w dzienniku Gazecie Prawnej. To jest kolejny artykuł na temat zielonej energii, a obok Reporterzy Bez Granic na dziale Gospodarka. Reporterzy Bez Granic pozywają Facebooka. Międzynarodowa organizacja pozarządowa uważa, że platforma Facebook nie zapewnia użytkownikom bezpiecznego środowiska. Według raportu UNESCO Facebook to najmniej bezpieczny serwis ze wszystkich. Zatem tutaj czytam, że Reporterzy Bez Granic oskarżyli koncern Marka Zuckerberga o, w cudzysłowie, oszukańcze praktyki handlowe. Ich zdaniem globalny serwer społecznościowy obiecuje bezpieczną i wolną od błędów przestrzeń online, a tymczasem użytkownicy dostają platformę, na której szerzy się mowa nienawiści i rozpowszechniane są fałszywe informacje. Więcej na temat naszego bezpieczeństwa i tego pozwu w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Na koniec, krótko i szybko, Super Express. Zamiast sukni, garniturów, ochronne skafandry wzięli ślub w szpitalu zakaźnym. Jedna z pielęgniarek była świadkiem, druga robiła zdjęcia pannie młodej, nie w kościele, a w sali Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. Ciężko chory na COVID-19 pan młody walczy o zdrowie. Pomieszczenie udekorowano balonami z rękawiczek medycznych. Zatem tutaj zakochanym nie przeszkadzał koronawirus, żeby wziąć ślub. Teraz pozostaje czekać, jak przyjdzie na świat ich córeczka. Czy będzie miała na imię Tradycja, czy Korona? Zobaczymy. Teraz Offspring, Let the Bad Times Roll, a przegląd prasy wróci jutro przed 8. Pora na Trójkę. Seems to be going by so low. I watch your head to get so low. You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing, sing, sing, sing. Minut do godziny 7:00 pozostało. Dzisiaj wieczorem wielkie święto fanów piłki nożnej. Reprezentacja Polski zmierzy się z reprezentacją Węgier. Na Puskas Arenie w Budapeszcie rozegrają mecz w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata, które to mistrzostwa odbędą się za rok w Kairze. Reporter Trójki Maciej Domański pytał Państwa o wynik dzisiejszego meczu i o to, jakie Państwa zdaniem błędy może popełnić polska reprezentacja. 2-0. Dla Polski? No pewno. Mam nadzieję, że wygramy. Chociaż 1-0, żeby było. Podejrzewam, że pewnie remis będzie. Faworytem jest Polska, ale czy wygra? No, no stawiam, że będzie gdzieś 2-1 dla Polski. 2-0 dla Polski, jaki może być inny? 2-1 dla Polski, tak. A jakie będą według Pana błędy polskiej reprezentacji? No jak zwykle w obronie. No nie zgrają się. No mam nadzieję, że nie będzie żadnych. Za dużo będą grali do tyłu. Ja myślę, że jeszcze mało zgrali ze sobą, nawet te zgrupowanie przed tym wyjazdem trochę krótkie. Dużo jest debiutantów w reprezentacji, także oni mogą no, nie dograć, chociaż będą dawali z siebie wszystko moim zdaniem. Mecz za kwadrans, 9:00 dzisiaj wieczorem, trzymamy kciuki. No i oczywiście mistrzostwa za rok to w Katarze, nie w Kairze. Co jogodom, co jogodom. To rano jest, człowiek musi przetrzeć oczy chyba. Dance with somebody, Mando Diao w Trójce, teraz 6:50. Wrap your hands and shake. Honest.